너 나 검색하러 갔냐 하면서 하고 뭐 소피한 거 비슷한 거 너는 아까서 왜 비보러 가서 왜 먹고 해봐라 왜 지리한 바 먹은 거 뭐 왔자 몇 분 겨우 9분 가 Vendi, jaribu, utuni tabu na uzito bwana, mara hicho. Ndiki wana mpenda bwana, furahi ile ile ile ile ile. Kama fulani ni kila fulani. Wakanu la yastatiuna sama, walikuwa hawezi kusikia mawaidha, hawezi anaona tabu anachukia. Kama kwamba macho yao yamo katika vitunga, hawaoni. Masikio yamezibwa, hawasikii. Tuha, doto zeri shomoto. Nani mwingine sasa? Mkuisha tusifahamu. Makafiri ambao kana tayu yalikuwa macho yao, maki kama pamba yalikuwa macho yao fi ghitaa. Yamo katika kizuizi wasione mawaidha yangu. Na masikio hataki kusikia mawaidha. Mkuisha basi. Nani mwingine? Afa hasiba alladhina kafaru wa nadhani wa makafiri hawa. Na mushrikina hawa ayattakhidhu ibadi kwa fanya waja wangu aulia ato waona minduni wakani wacha mimi wanadhani kutawasaidia imeondoka jawabu imetoka maksudi fikiri mwenyewe basi wanadhani hawa makafiri kumfanya kwa fanya waja wangu ndio waja wao wakani wacha mimi nikishi tu kwenye somo kitu unadhani kutawasaidia unadhani kutasalimisha na moto mke mwenye jabu liye dhaba la akulu kule mazhabi mwenye tena ufikiri nini ukasema bwana fulani tunaombea bwana fulani nini kama kesho siku na hauli si watu wanahimizwa ndio wale kwenye hauli tupate sababu sababu bwana hauli hata vitabu vyetu vafiki ndio vosoma bila sema dogo lake karaha tekaho tupate sababu bwana sante bwana وَفَائِدُ الْمَكْرُوهِ لَنْ وَعْدَابِ أنا أفضل كره هذه بيه لكن إن يكوفا بامتساب يساب يكي يزوي لها سفاية تفضل سوابه وكتاك سوابه سيدة وكتاك بطوكو كو سيبا نوي نهدا وسيدو فتوى وكاتو بوري نكوبا سيدين بفتيا دابوك كتبانا نحاولي تهليلي سيوني بتاكو فاتو بانا بفقي كيو بتاكو جمتيني بانوي wa usushi tu hata wazee walioko hapa wale sasa na mimi labda wakubwa zaidi au dogo hawajaona mahaudhi bali mambo ya karibu karibu haya usushi kesi kubwa pia mapia hata haya mahitimu haja kwako sadadala anakumbuka wakati zipaza hitimu hapa mtu mmoja sio alipigwa na taize electricity ndio mwanzo ndio hitimu huyu sadadala pia ndio bali usushi kila siku mapia mapia mapia mapia mahaudhi juzi juzi kwa leo ziara, leo nini, leo nini tani ya vitabu, wetu kwa hajapika, masa zamani huko mirigwa na tabaa paka kafika huku, basi tani ya vitabu mesha kiwa kwa mambuwe ni karaha moja ni sheikh ya umda, umre tusaliki, kwa msikitini mbana, utawana umu leo wambi huuturi hauri upate sababu kitu cha karaha zambi, pengine fana ishaza lakini ukiwacha ndo sababu wa failul makruhi lam yu'adhabi bal in yakufa limtizabi usabi akijizuidia kupeleka raha ndo sababu au ijumaa hiyo inakuja sala ya haramu ina haramu sasa itosaliwa na juu ndani bwana usende hata juu nje sio juu ndani tu sala ya haramu vitabu vitu vingine vimesema ukafiri tuhfa sherehe ya minhaji inasema ukafiri kusali sala hii Tadae uzushi. Tukisikia vitaburi tu. Mwisho wake kaja mtu mmoja kabila yake fulani akaitia nguja akaitia hapa akaitia huko na tutazame maksudi moto kwa nguvu. kitu kichokatazwa na kitabu kimetiwa kwa sikia kibali akaja kitia mapema basa kisigande msikiti wote ile msikiti wa jundani hata uko lamu nini hakuna sala ya haramu ile sala jundani peke yake na unkuja kisalia msikiti mmoja vile vile akaja mapinduzi mapinduzi baki sala yake karibu ilipokuja wakati wa siasa na wale jamaa kihadhari mi tafadhi dakitwa tafadhi una pango mkubwa kamtaji bapimba tafadhi mmoja sema tafadhi kadhi mingi katika hadhara mmoja tafadhi tafadhi tafadhi tanda hivi na nini nimeona tu utige ndio ile shetani huyo mimi nimekuwa pale karibu katika siasa ina sawa mkitu juma mkitu mahadhari mahadhari na wale kwa upande wa hizbu ilipokuja mapinduzi wakayondosha wakidhani sala ile iliwekwa kwa pinza efrushirazi mine pekelele kukataza kukataza msifikiwe inaambiwa inna allaha yazau bisultani mba anaondosha kwa ufalme kuliko kuondosha Qurani. Qurani namwambia tu hii habari takiongea ufalme bwana ikaondoka kapekelele nikasema na nini kato kusikia yakaja mapinduzi mwezi Ramadhani na naona itikidi sala hii kisaidiwa na Arabu na haja pako zamani hii sala lazim ya kwa pita hizo hii ache kwa pita efurushirana na mimi kwa nikando marabu nyewe ilipofika Jumaini kabwa mimi toni simame kuikataza sala hii kwa hena rusa hawa nabari kwa pita zamani kipige kirene kafurai sikili kwa simama mimi kuizubia kwa jina ya ufalme nikatena ndo wataka sikili kwa nesha kuna rusa tena kusaliwa sala hii sala haramu nikataza tanga choka leo ni kataza kwa ufalme ukefurushira hadithi yuri ni aonekane mtu asali jela bwana kweli kweli nikasema jela asali mtu jaribu kuzali oni wapi bwana ngurumba kusema tena kaifa hapa kale na hapa nitakataa mwenye tukao tuache hivi vishana tuache hivi vishana sada haram bwana haram wanakaa Ijumaa ya mwisho kisali kwa jundani ikitolewa salamu wanasali dhuhuri tena wakati huo wakasali asiri wakati huo wakasali magharibi wakati huo huo wakasali isha wakati huo wakasali fajiri wakati huo kapeni habari basi dhambi zote zimesamehewa kadhawiti kadhawiti hiyo fajiri patatu sala zote za mako ni sibasi zote zimefutiwa ndio nikuambia bwana kufuru kwa hivyo kwenye tuhfa tuhfa sherehe ni haja sibu kafiri lakini wengine kama Fathul Muin anasema haramu haramu haramu na watu wameshikana wanajua bwana msisikia wanajua ile kibasi tupasa tuasa kwani kasema kabla sasa basi bwana wewe kama mtume kwa kikaza kisikitika na pingwa mko anaposikitike fa ina mlai kadhibunaka hawakukadhibishi wewe wanajua kwa unasema kweli kwa hataki tu na sisi bili bili atatona tabu najua hawataki tu wanajua ndio tipi kwa hataki usitaki moto tayari ukapana kitu pale tabu moto uko hasiku jahanamu kwasa mko jahanam kwasa kitu mlijua haramu na vitapwe hivi hivi kwa msikitini kwa muhimu mimi haji zote zinasema haramu sala hiyo usisaliwe aje bafadhi hivi sio bafadhi kadhi bali nakariri kila wakati bafadhi mgeni alikuja hapa akijitanda akijipeleka mimi mtajio hivi na nini na nini na nini tena madini tika rafiki kwa kaungu jana sema kama mimi kwa sema kwa kurudia mtu mka 20 tena sasa kwa mimi Isinasi kalamu kuna sala hiyo. Isadini lamba, nisaju hapa mabasi. Na. Ten. Basi. Afa hasiba alladhina kafaru. Na mengine tu hayo hayo. Mahitima, madhalili, mambo ya uzushi. Huyu sadaka alayko hapa. Anajua hitima mwanzo leo anzu bwana. Hitima mwanzo. Kwa sana makasamtini makamigati. Juzi juzi kaja haudi kaja nikesi kama pia kile sikuma pia kile sikuma pia kesema kama uzikiri vile vile hivi anza kiasi za basi sembergash alile tamtu jina cha Hussein kwa kabila fulani simtaji nikumbuke Hussein ni kabila gani hivi hapo ndio alole hata yule ndo tukaza zikira kemba sema kwanza kwa Sheikh Hussein ndiko likozuriwa hiyo zikiri kazua huyu mzee Hussein alipo Baghdad huko kutafuta ushetani akaleta huko apate pesa kwanza kwa Sheikh Hussein ndiko likozuriwa kwake ilikuwa dini haikuwa kuchezewa mambo yanazidi kila siku kile nini leo mashindo ya nini kofi shingo kunenua kazi huyo mzee Hussein fikiri kwa hijambo. Dasturi bana. Wanaotambaa bana. Ndio kidogo. Kwanza kwa Sheikh Hussein ni kweli kuzidiwa. Kwake ni kwa dini haikuwa kuzidiwa bashiriwa nini kofi shingo kudemwa. Afiri kusudi ibada huko. Bas, hapa hadiba. Wanadhani wanaabudu juu ndani, wakaabudu si baki ndani, wanadhani itawasaidia hii moto tu. Afahasiba alladhina kafaru wanadhani wamekafiria an yattakhidhu ibadi kuwafanya waja wangu nabii zao zeri na mwingine wakawafanya awliya wali tumesema na maana jingi kipenzi rafiki unamwabudu unakuabudu wewe awliya kuwafanya ndio wao na miduni wanadhani kutawasaidia kitu wanadhani kutawasaidia na moto. Wanadhani kutawapa pepo, hii moto kote. Fikiri mwenyewe. Nikuishi. Ina tadna lil kafirina. Ina tadna tibeshe cha tayari. Jahannama moto wa jahannam. Lil kafir makafiri basi. Basi tayari. Hii moto sio. Wanadhani. Nikuishi. Afa hasiba alladhina kafaru wanadhani wa makafiri. An yattakhidhu ibadi kuwafanya waja wangu awliya ato waona min dunia kani washa nini? Wakanatemi peke yangu wakanzilishe na hao wanadhani itatosha, wanadhani itawasaidia, imatosha, wanadhani itawapusha na moto, haiwapushi na moto. Ina tadna tumeshaweka tayari jahanama, moto wa jahanama likafirina nusula tuantau lao nawekewa hilo tuantau lao. Kul, wambie halu nabiuku hamtaki ni kujulishani binakhsarina amada, wale watu ambao wamehasiri kaburi amali zao, wale wanofanya mabambo hajaambiwa na Mtume kazi ya bure, hasira dunia na akhira, mahitima matahadidi matahadidi pale za uongo. Tumesema tumebainisha kwenye vitabu kwenye kutegemewa, basi hasara ya bure bwana wewe. Ana faidimu za halua alasi chukie bure kwa natosha duka lake. Mimi nasema dini yangu tu kimzuri ndio. Utadhani bwana mmoja ukutani, niko kutani na mashaka zangu wote wa hayo wakati huo. Nisema si ndani nani? Msogo bakali. Na ndio mjea ukutani, ziba wakati huo ukutani. Hai. Basi mimi nikamwambia Sheikh Mohsin. Mimi naanza shetani zamani. Si shetani bali malaika. Ndio hiyo. Basi nikamwambia Sheikh Mohsin. Umba mmoja. Ukitoa lasiri kusanyika umba pale. Watu hayo sikuizo, kuna sewa sikuwa hayo. Nkame Sheikh Mohsin, mimi sinasikia kwa nye mekatazwa bari ya kutazamia katika kuwawa. Ndiyo siyo, niko moja, bwana fulani piga bao yuko pale. Kwa mambo kupiga bao, mimi nasikia mekatazwa na Sheikh wenu, Sheikh Abdallah, misi Sheikh Abdallah sikumona. Mwona tutuwa. Sheikh Abdallah sikia kakataza mambo hayo, kambe kitabu niko kataza, Sheikh Abdallah kakataza. Na mwake Sheikh Mohsin, ndo mkubwa kuliko wote Sheikh Mohsin. Ndiyo siyo, nishamu si mtu mzito alikuwa. Mzito kusema, siba pesi kusema, shoti hivi. Hakuwahi kusema, marika nukia ule shekhe mkisi. Ewe, anafiyo, no. Unteke nishinkati zati kibate. No. Anafiyo, siya khusu bada pisa zaku wadani ni kugaiwa. Mimi nagulisa dii bada. Siwa hama pisa zati. Anafiyo, maksudi, tukosi zi pisa zatu. Wee. Mbona si amusi kama zetu mzito kusema. Sipo pesa kujibu pesa bana kanivamia yeye. Wewe, no. Unataka hizi shilingi tatu za pesa tuzikose? No. Ndabona, ajeni kuzu pesa kupata mtu ali mimi ni kusuku jua dini tu bana. Ndio hapo. Simu kusudi mzahari wa siuze, basi tuku huyo, tauza zaidi shana. Lakini mahitima ujue bwana, kazi ya bure. Kitu Mtume hakusema, haja kifanya, kazi ya bure. Na tuonyeshe Mtume kufiwa na wakeze, kafiwa na wakeze wawili. Hadithi wa mahitima au tahadidi au habari. Akafiwa na wanawe wote, wote, isukua Fatima. Akafiwa na wanawe wawili kwa zabdaza. Na Kasimu tangu kwa Madina, Maka. Maka wapini kufika Madina, kafa, Rukaya. mraka wanane akafa Zainabu, mwaka wa tisa akafa Umm Kulthum, mwaka wa kumi akafa Ibrahim. Hebu na tuonyeshe kulisoma hikima, kulisoma tahlili, kulikuwako hauli, kulikuwako na tuonyeshe. Tutafanya bana, tutafanya iwe tukumpata mtume. Lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, ruwaza nzuri. Akapewa mtume na rafiki yake mkubwa, rafiki wa Waislamu wote, Najashi aliwapokea Waislamu akakaa nao mpaka 14 kwa salama na amani. Mwaka wa tisa akaitwa habari kwa Najashi kafa, mtume akawapa habari sahaba kwa Najashi kafa, tukamsalie. Nasema ni tuhasalie msikiti, wasalia nje kama jamaa kibazi kwao nguja ni pepingine na Hanafi hapa, hasadi msikitini Hanafi kina sasa labda siyo homtima iti msikitini Hanafi labda sasa rakia liyo hawa nukona zao mmoja kumamuja kwa moja doa katika mtume maite kwa hati msikitini nasipa kishapi tuwa natia maite msikitini harikuwa nukona mmoja kwa mmoja naibazi kwa tubili kwa hasadi msikitini kia hapa hawa mahali kwa nasadi yako kima kwa nani tuka msadili ok musalama alifadu musalama hako kusadiwa maiti la nani na hini zikisuri hukoko pia. Leo hivi kila msikiti bwana unaibu yake. Ngeni mtata atakaje akotumba na ngoma yake. Akasalia basi. Kama tunapofanya hivi kwa habari fulani, kama tunamsalia. Lete tuonyeshe ni kwako hauli ni kwako ni hapana tabu. Yule tukufuata tu ati Allah tu Rasula. Hivi mimi simu mtume. Ikiwa hapo tutasi haiko bwana. Haiko. Paka kuzimu kwa kuna nyota. Ndio. Basi kulwa mi hantu na piukum ndiyo hamtaki nikujulisheni, nikujulisheni biakhtarina amada wale ambao wamekhasirika bure kwa amali zao, alladhina dhalla sa'yuhum wale ambao umepotea bure mbio zao, jengo zao zimepotea bure, wahum yahsabuna na wao wanadhani, annahum yuhna alladhina wale ambao dhalla sa'yuhum umepotea bure wale mwendo wao waliofanya, zimepotea bure zile amali zao waliofanya, zimepotea bure zile mbio walizojenga ya fil hayati dunia hapa duniani, wao mhesabuna hali kwa wao wanadhani, annahum yuhsinuna sun'a wanatengeneza mali wanaharibu kama panya. Panya anatoboa majumba ya watu anaona anatengeneza, eh panya wanaharibu wewe. Panya unadhani panya anaharibu bile? Angetoa haa naantelezi bakina hapa hivi kafirani kasri afsadat fihi juhudaha tara nafsaha kata aslaha bithalika alkasra. Anadhani naantelezi bani haa unafaya mahafu mtuwa mtuwa sika kusia bada mtuwa hadithi ya mtuwa mana amila amala mwenye kufanya amali laisa alihi amru na hamna ndani yake amri yetu fawaradu watarishwa kwenye chukua chapaka kwa kutuma nani dogo lake hapa maskuli kwenye mtihani ije swala jibu ukaongeza zako tasuulizo utapata basi bana msi uyatuma kwa kutuma nani bana au ambie swala kumi zijibu saba ukajifanya hodari jibu kumi jibu bana pata wakati ya bure tu. Zitazama zile sabati za mazungumzo. Yeye ndio amezikosea hizi zile sibu hazikubadili. Ndio sio basi. Sisi yetu kufuata. Kupata tu, kupata. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kama mnampenda Mungu, mnapenda pepo yake, nifuateni mie basi. Hiyo ndio dawa. Ndio kila kitu, kupata mtu. Fanya unapotaka. Raje na kuzu. Nini kuzu bwana? Kuzu kusema, kusema, kusema. Nikisema kuzu hanua wala nini? Alladhina dhalla sa'yuhum wali ambao zimepotea bure amali zao walizofanya fil hayati dunia kukutubaji utapata khaira huko, wahum yahsabuna wenyewe wanadhani, annahum yuhsinuna suna kwa wanatengeneza mambo, ulaika alladhina kafaru wale walokanusha biayati rabbi aya za mola wao. Na hizi pia kukanusha kasi, unakuwa mtu kasema hivi, mtume kasema hivi, usisikie ukamfuata mtu kama yeye. Ndio sasa, ndio sio wanaambiwa kulu ayati hii kaida, kulu ayati waradata alkufari, kila aya iliyotemekea makafiri tajurru bi dhailiha ala usati mu'minina, ina kama tadmasi tu ya alhi makafir. Wewe unakwenda mtu huo bwana, umeingia hii kaida ya kufasiri kullu ayati waradat al-kufari tajurru bi dhailiha ala usati mu'minina, aya hii imekusoma kabiri tikita kusanya na maasi vile vile. Bas ulaika alladhina kafaru au ndo wale walokanusha bi ayati rabbihim aya za mola waliqahi nakutana na mtu si lazima kataze zote wakanusha yote pana kwani mku yuko hiki hapati tena fahabitat amalu mtikaanguka zile amali zao fala nuqimu lahum hatuwaekei wazna wezani wa wafi azipimu zi hastazalu zakimu zini ujapiwa zapimu wale kwabia mnyizi mkuu ulipe fahamu kama sasa unapata jibu 10 sababu jibu 10 hatiti hatiki sabuni hatikiwi jibu hatiki sabuni hizo bado na bakati fadhanu qimram hatuwaikai wazna wazani wa mali hizo ambazo sasa pia pia usifanye dhalika yani hiyo ndio jazaya jahannamu moto jahannamu basi dhalika jazaa hiyo ndio jazaya jahannamu bima kafaru kwa kule kukanusha watakhadhu ayati wakazifanya aya zangu wa rusuli na mitume yangu huzua au huzua michezo shere baada huyo Fatima na mtoto anacheza shere hayo unadharau nakuisha maada unapomkuta sema hivi mtume kasema hivi ukawaacha ndio umecheza shere bwana cheza shere jaje zako hiyo dhabika jazao hiyo ndio jazao jahanamu moto jazao kwa nini bima kafaru bi ayati ndio kwa kule kukanusha aya zangu watakhadhu bima kafaru watakhadhu ayati na kuzifanya aya zangu wa rusuli na mitume yangu huzua michezo shere. Unacheza shere mtume usikilizi yake ukafuata mtu mwingine unacheza shere bwana. Innal ladhina amanu taki wal waamini mko tujalie tuwe katika hao taki na wale wetu na Islamu kile mtu wote watengeneze wapate haya wakati bado kazoro baraka leo nisikuchwa kitabu kingine kuona bismillah madha innal ladhina amanu hakika wale waamini waamilu salihati shatiban shatiban malikim shatiban sio kuamini kutubu innal ladhina amanu waamilu salihati kanat lahu imekuwa ni yao jannatul firdaus hizo pepo za firdaus hizo zao. Na tumesema firdaus ni tamkunda tangu mitume kizamani huko, kwa hivyo hata kiingereza paradise ndio firdaus brother yenu kizamani tangu mitume mazo besema mimi haya, kwa hivyo ni tumika tangu ile ile firdaus paradise. Innal ladhina wa wale waamini waamilu salihati kafanya mema kana kilahu itakuwa ndio zao jannatul firdausi pepo hizo za firdausi nuzula ndio andao na mtu aliyoikia khalidina fi milale humo la yabghuna hana hiwa la hataki kuhama hutaki kuhama hapa kwenye tabu nitaka kuondoka kwenye kaira nani taka hakuna tabu yake ndio adona maarifa tabun kulluha alhayatu fama ajabu idha liraghibi fi ziyadi tabu yote hii na kipi tukaishi tu haishi hataki kufa bali basi unda huko na hatupu unataka kuhama taki wote mtu achoke wewe utoke hapa bwana kwenye tabu sema tu kajitia kitabu sasa hivi nenda pale mtakatifu pita sema mpo ndo kama kwa utaki la yabghuna hiwadan anha awataki kuhama kuondoka huko muliwambie lau kana albahru lau kuwa bahari zote hizi saba midada ni kalimati rabbi ndio wino kuandika maneno ya mguda na fidal bahari zikamalizika bahari kabla ntampada kalimatu rabbi kabla kubalizika maneno ya mgu mgu anasema wa matasputu ni warakati yanku kijani hii ita kuambri yaki na kujuzi waki siku moja mimi sabani kabla ya tukua na matumbo na mna hivi nikisali fajiri uzubuka mpio uzubuka mpio na uzubuka uzubuka na tembea na kabla ya fajiri utuwa kanta uzubuka ee rafu kajia msikitini kusali basi nalipita mnazi moja kule ngoja kama unajua kuna mivinje mivinje hata basi mivinje kwa sisi mivinje upepo mdogo iko pale upepo mdogo unapiga basi anaanguka ile majani bana mamilioni mimi ah kila mmoja katika hili halianguki ile kwa mbili ya mkwe sabadizi kama mbili ya mkwe mfahamba mpinji mekamu pali pamoja mpinji mingi na upepo mdogo tu ule unapiga wapani basi anaanguka ile majani na mimi ndio wakati mmoja basi tabadilika mbona mko hamaridhiki wewe tokuta ukana wama tasukutu ni rasati wama dakhuju min sabarti min akbami hadi pasuri huwa wala nini ile kwambia mtu sasa wama tahmil min usa hakishiki mimba chochote mimba kama ni chungwa kiingiliana na mzaka nisha mimba pale kwa najua ile ile chungwa ni kimimba tabadilika idhai radi almusa وما تخرج من ثمرات من اكمامها هل فغوي دون دغته ketika fuba lake ila kwa amri yangu kama tahmilu bil unsa wala tadau hakishiki mimba chochote kisubira mtu anakizai ila bi amri ila kwa amri yake nikujua kida sasa kida fanyi tabadilika hamadiki qul wanfi mkubwa law kana al bahru dozi kwa bahari zote zote ulimwengu hizi midada zowino nikajimatira pio kwati kamenu ya mkua mrizake zile lana sida lpaha vinka madizika bahari kabla antamfada kalimatu rabbi kabla kubadizika menu ya mku wadau jina bimisilihi madada hata tunjengezia zaidi kuliko hivi madada madada wadu wajizikia madada kileta mzada mzada usima mbia madadi mtu bano mbia mku sio madadi ya jela nilala madadi ya madadi msaada wadau jina madada hata tungeleta msaada bimisili wa mfano bahari hizi aya nyingine aya sana nasoma ni faraji law kullu anna albahr midad kama nini sana walau anna ma fi al-ardi min shajarati aqlam ikikuwa miti yote lukatazi to kalamu ya kuandika mendo ya mku walbaharu yakuduhu mimbadi sabad wabhuri na bahari hii kasaidiwa na bahari sabaa nyingine ikibadi nika kala miti yote kalamu kibuziko zimalibika na bahari zimalibika wanu hajesha walau anna maa fil ardi min shajarati aqlamu walbaharu yakuduhu mimbadi sabad wabhuri ماذا في ذلك دي ماكو اسكيما لي زي قبل امي زمي زمي كلام كيف كيف قال كيف كيف قول لو كان البحر مدادا كما تقول انا في البحر قبل ان تترك الماء ذلك لو جي النبي مثل ماذا قول مبي انما على بشر مي بنادم مثلكم كما نيني مونكو انا اسمع بس انا لك بشر مونكو بس بشر بنادم كما نيني بنا ديو سي macha mtoseni, laka bashani, mwongo, si mwongo mwongo hata basi rabi yangu seda dala, na miti lakini seda dala wadari nikanae kupapucha, ukanae paka sani za usiku mkiana mambi, macha dala ndesa akibana ya nakangapu, tiza, tazi niku hakuna upata tazi maduka, ukijama kihazari mrefu, sani za usiku ukanae tangu la siri bana sabani kena la siri, mpaka kambaribi na doka akanzidishi akanzidishi tukae tule sote na hivi na hivi nini anaponi pesa mpaka masaa ya usiku anakaa mbali ngambo mimi nakamalizi akonta ile mke yake anamwambia mwenye si macha tele ndeza sida tele na baba leo anampenda na mimi nampenda basi si niko dunia hii namba sisiki uronko na uongo anasema tulikuwa na dua yetu ya kinchi fulani sihitaji ile tetetoka kwa sema sihitaji alafu nikasingataji tulikuwa na dua yetu tangu wazee ndio tumeirithi ya wazee tangu zamani nzuri tunasoma siku ile jadi yake kafika atakuwa mfikajeri yake siku ile dua ile jadi yake kafika zaba sema basi akaenda msikitini mpaka leo huko msikiti karibu na msikiti wasinashi Unguja Kiponda panaitwa akisoma hiyo kazi kingazija ndio mkazi wa mwanzo kwa kazi Nguja basi baraka shukatu falme karam bwana na mkazi yake kwa kazi watu wote sawa sawa Imroni Imroni mkazi wa Kimroni bwana Muhammad Adal Muhammad bin Ahmed bin Hassan Imroni Imroni mkazi wa Kimroni akao kazi bwana wakati falme karam kulipo ile Nguja akae kwa mkazi wa Imroni alikuwa ni kubwa na hivi na hivi na hivi na Muhammad bin Ahmed bin Hassan Imroni basi sema kile kwa darasa Imroni فراي ما شيخنا من الله بنا سميسة فتح المهين سنبغى أن ننهدي فيها بعد كشي كسوم ما كشي تشوكا كيدا كوني كتواتيا كولي كاكا كمزيكا كبيبو كتر كبيبو نكنا كميشة دعا يتو نموشي أني نمكسي جايولي نكتك إذا جالي مشافيكا سلما نكيدا كان بشيخي إيه دعا يتو يتو زماني وزيويتو وانا سوم سما كيشكوها nikasema makasabari na mwana anachaa tena urongo urongo wana sime uongo asipa urongo yanu wana ili urongo kubwa zaidi kuliko uongo nikashanga dua yetu asipa urongo na kashanga na bila bila nikashanga nikona hii ndua jalete mifika mimo mchenchia ninda asa nikani kwa mbangu nikani baka ila dua jalete mifika نين هذا سيبورة تو يودا شايدة تنكسية تيقاضي كاكفالي ميلا كده كمونيشنا وفيهيدوها يكي كويتو كاكو زمن وزيه يتزامن شيخي حسينة تشجوك مادة مولا شاور شاورا نشاروكا سيمو رانكو رانكو رانكو ولا سيبو رانكو سيبو رانكو akawaambia tena ukasema nalo mate ni nkoka akasema naenda kesho kwa taratibu mambo ya shehe wetu ndo mzee wetu unalisema tukupata nataka utuambie wangu wake nini dua hii kwanza borongo turongo na chana tuambie nzuri kabisa basi tupine kaenda darasani kesho akaenda kama toke ikamfuati Shekhe wetu mzee wetu to nini to nini babangu nimemhadithia kwa ile dua yake umechana ndio umesema uongo akaniambia nje nikuulize si mamuma wako twambie kosa lake nini asema kanambia hukuona pale chini imeandikwa wanasoma dua hii ataingia peponi kwa bunafsi basi ataingia peponi baham sio dua sio kusema ni utapata makosa utapata chana bwana kama mmorori kuchana baham Nadiko pale. Ukisoma dua hii utaingia peponi epuka bunafsi, sibafu karige peponi. Unajua mzarajabu huyu Abdallah bin Sultani sio hadithi hiyo mko. Ziko dukani zinauzwa. Ukisoma dua hii tena ukifanya nini, ukifanya nini, ukafanya utaingia peponi, utafanya nini, utafanya kama hiyo sala juu ndani. Nitakwenda watu wachanwe. Bado kusema. Mbahamba. Basi tukaona tu ndio kweli. Sote mtu tena dehishi, tena dehishi. Mtoni nini? Sawa. Ndiyo shirade tuturusha hapa. Kul lauka wapi mefuka. Kul wambia inna maana basharu mimi binalava kutosheka misiluku kama jini. Nasaliwa kama dastasuri. Na mingini nika kama dastasuri. Masa mkoseme wangu. Na kia nguvu. Na moto wanafili kuchoshea. Ndiyo siyo. Ushirani na mkubana. Kakoso mtu spasi ndio mkisha. Binadamu kakoso. Mungu akadiri namba ni nzuri na mimi nasema anaambia mtume sema bwana sema tena mimi sikwambie ni kwa mimi na hazina za Mungu na bwana fulani wazikiri hapa hapa bwana wewe alisema hazina za Mungu katika mkono wake mwenye zikiri alitunga nyimbo yake akasema Abu fulani majnunu simtaji babake fulani mtazimu bihubbillahi maftunu amerukwa na akili kwa kupenda Mungu wa bid asrari mashhun wa mjasiri sampa na soyaye na hapa Mungu anapokuja siri fakhudhu minhu kunuza ba khadina dalbu chukua kwake zoku kwake mnyaji sifu bana fulani cheza zikiri bana akenda Abu fulani majnunu mnyaji sifu babake fulani mtazimu alikwazi mwenyewe kapata kwa Mungu bihubbillahi maftunu amharibika kile kwa kupenda Mungu وبالاسرار مشحون ومجلس الشير زم تزدان زوي فخذ منه كنوز الله خذ زم غد شوفاك اكاد يا بشيخ الرحمن بشيخ يا مزام بشيخ يا ولدي وتحضر موتي تحضر موتي الرحمن بشيخ زبيزن زنيوما يوما كان 60 كان 70 كان 80 سنين هذا الشيخ مامولي كسبك يا الرحمن انه بشيخ يو الرحمن بشيخ يا مزاك بشيخ يا كيف هم كبك منك شيزي هو متو كو حضر موتي هو كنت خزيانا مفتي كو اكاي سكاني بو ايله يا الرحمن بشيخ يا كيف اكاي جوزك كسب ابو فلان مجنون بحب المال مفتون وجبات تتمنى فايد بندا وبالاشعار مشحون مجمع شيء بني بو نفاول ابن الدكم من خياك كتي موتور ولا بيفون ابو بغيو كتب ابو فلان مجنون بحب المال مفتون وبالاشعار مشحون نفاول الرفضه مو بتقول ما شيء بني خياك القصيكه كتب شادو شادو سلبت ايمانه وسبت شودين مش قبل غير السلام بشهد انا السلام اجي بفك في هات نبيدي انتي بانا ننتي اكثر من جوري ماي نام بقول بتسامى من سيدي خدينا من سيدي جوت ادي سبب مني مني ابين بده لم تسيب شادو شودين سلبت مش قبل غير السلام هو انت بفك في سنه مش بقول لك مش قبل غير السلام nani mkewe chukulio nadali sema tena ni mshezaji bala kul mimi sikwambia ni hivi hazainu dhai hazi zambi zokwangu wada kul mimi sikwambia ni mimi malaika mimi binadamu hai nataka mimi zaidi hawa nataka moto tu ni chingine wala wala siyo ghaib tajua ni balbango ni kupita tajua tende kidogo tumalize sasa zimekwisha بسم الله ديو انت سويت كسرميك بس نقول مميك هذا لكن استدامني لذلك بكوا اتوز بباليزة كتب مليزة قول وانبي إنما أنا بس مين بنا دامو اكي سوما البشر لاك البشر رسيتي كسر الله عليك سيما كذا بها الضربي مان كذاب دجال بس مان يكذب قل انما انا بشر من بني ادم تنا مثلكم كما جئتكم يوحى الي اسلمت وحي كنت تطبق يا نملت وحي انما الهكم اله واحد ولا وين ولا موجه تبك ياك اكون جنداني ولا جن شيني ولا كاتيكاتي فمن كان يرجو تراجي nika arabi kukutana na mwana wake pati upepo yake shati zake mbili sikia vizuri bwana mbili faman kana yamju anotaraji nika arabi kukutana na hizo neema za mkuu faljamal amala sadi sote faje marijema sio fulani atanombea ya pili wala yushiriki bibadati rabbi hada asikishiriki chochote katika ibada yangu kabudiwe mungu tu basi hama wingi hakuna basi bwana unafanya mambo njema lakini unajitakidi ndani na chini hapo kitu au unajitakidi mko peke yake kihapana mali mawili shot faman kana yarju liqa rabbihi anakara ikukutana na mola boda mpipe shati zake fal yamal amalan salihan afanya mali njema sio mali mengi njema sio afikia mungu mtume tena wala yushiriki asikishirikishe hada chochote bibati radika teba za mola wake wallahu aalam wafakana allah bima yuhibbu wa batuwafikie tufanye anapenda mungu yanomridhisha tuwe radhiya allah anhu wa radha anhu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. لكن قبل هفو انت سما جلال الإمام نليو إشاله هيفو ukifika wakati dashara unusu kasoro dakika tano hivi kwenye sawa ni zidhuri. Yule kijana aliyomsifu siku ile, kumbe jina lake Salim Hassan, alinisaidia kuniletea mambo ya jalaleni na jana kaniletea tena matatu. Basi tuna mhani na barabara nzuri kabisa ambayo mimi sikuzifikiri vile vile, kama ninavyosema mimi nimesoma zamani jalaleni. Nakumbuka tu mna bahari na bahari kikupita moja moja kutafuta, nikatafuta kiasi sina shara hivi kaziweka zangu. Sasa yeye kanisaidia juzi mbili na leo kaita mbili na nini nyingine na barabara. Lakini hii leo si yake, ya kesho itakuwa yake jaliwa. Na kataja vile vile kushukuru kwa kwa darasa hizi yameotoka haya yameotoka haya yameotoka haya, tunayajua si lazima kuyasema. Kataja yote inshallah itaondoka na mingine vile vile. Kila ile mabaya badili yake ije mazuri, yeshike mahali pa mabaya inshallah. Dai tumemwona mzee Jalaleni anavyowasifu mitume kwa wanauchu wa wanawake, ima wake za watu kama alivyomfanya Nabii Muhammadi, Nabii Daudi, Nabii Sulemani, Nabii Yusuf, au kwa wake zao wenyewe kama alivyomfanya tena Nabii Sulemani na Nabii Daudi na watu wa peponi huko, kazi yao kufanya kitu fulani tu kutwa kucha. Leo anasifu mtu mwingine kwa hafai. Hafai. Mitume haugui magonjwa mabaya bwana. Ugonjwa wa zila kabisa kwa mwanamume kwa hafai na mwanamke kwa hafai. Na wanawake kuna wako sofari. Ndio sio. Wako. Mkuja hapo kwa mtu mmoja hafai hivyo. Kila kimoa mkeo na mwanamke anamkataa kuwa hafai. Na kwa bibi mmoja kwa hafai na hivyo hivyo, kila kiolewa anakataa hiyo hafai. Akapata habari akamtumia mtu, bibi wewe hufai na mimi sifai. Toa wane tupika chakula tu leo kio. Mimi sikutabishi wewe unitabishi. Wakaishi paka kwa kaida na aenda ndio kesho. Basi asofaa sitafute babu ile kamtafute bibi asofaa ile bibi wako. Sababu mmoja bibi mmoja akaja kushtaki zama zangu. Ana sura kukisha huyo huyo. Hata mwanamume anafaa hafai vile. Ya kustaki kwa mumewe hafai. Basi yule mwanamke mimi napa. Yu nini? Anaatu yangu wewe hufai bwana wewe. Ala. Kote mu. Hata alfajiri hufai kitu wewe. Ibo ibo. Mimi nikamshika yule mumba. Wewe kama hufai, mwache na hivi au si mwache tofadhisha. Kama mwache tofadhisha. Si upuzi bwana. Ujifanye joka la mbimu tu, utunzi ukawaso tundao bwana. Nyoka kaka kwa mbimu, ulijimu nyoka bwana. Na mtu asubuhi kusogea hapo. Kama mpaka kizungu, ni dogling ila mensha kama hivi. Mbwa akakalia majani ya ng'ombe maskini. Ng'ombe asubuhi kupeleka mbimu, mbwa huli majani bwana, unakalia mahali pa majani ya ng'ombe. Basi ndo hapo. Zimzima kitendo kwa chishi. Wewe bibi alikuwa kesi yani kesi barupia 120 si ukabetoa 20 hapa sasa. Nikambia budi ame zibitatu tukambia kuja kuzichukua hapa nitazitia korti. Tabisana tena kile. Wewe pia kaja atazichukua si ukaanza kama. Hello. Akaolewa. Na bibi yeye baba buibui mtu mwanu swake. Mpaka tukarusi na mwana kumbe usonye ndo huu. Akaolewa bana kiasi mazimine mitano na mwana kaja tena bibi sababu mimi hapai. Dabidi wewe labda ukaiwe sibaje. Najuaje ndio kila siku watu hapa. Kila siku kushtaka. Na kingwani bwana tano panga ni bibi huyo hafai bwana. Sura ni shetani bwana anapisha utafali. Nzuri ya nebabu ibu iba na nesiri. Najua ya bwana mtao hivi kumbe uso kutishi pati. Basi ya paka wasifu bwana. Kwa mitu mengine hapa. Haibu ya. Mbwa nasema. Oh, itakuja leo. Kala Rabbi habli Nabi Yahya na msifuku wa hakuwa. Halafu ndani yule shari nasema. Hakuwa ima likuwa hafai. Anao tupu wake mkia hafai. Au kapewa kijitupu kama kidole. Wataja kama kidole. Hati mtume kama kidole. Sivira hiyo hizari mtume kwenye hivu bana. Au kajizuhiria tu mwenyewe. Anao tupu wake kufanyia mkia hafai. Kuwa. Yote siyo. Kusema hafai haibu kubwa hiyo. Kusema kapewa tupu kama kidole. Pia haibu siyo. Na kusema mtume hajawa watu toona kwa mkwa nasema mtume wote wameoa. Wanasikiliza maneno ya Kikristo. Kwa nabii hayakuwa, nabii hayakuwa, hakuna habari. Na mteja lale na kaifia. Mkwa anasema kala. Nabii Zakaria leo mtapata leo nadhani. Rabbi habli madunka nadhani katika surati Madia nadhani au katika surati Imran. Rabbi habli nipe miladunka kitokana na wewe zuriatan tayyiba kizazi kizuri cha kudumu makinizae na wanangu wazae na wanangu wazae ndo raha upewa kizazi tena yeye mtume nataka uendeshe mambo haya na hivi na hivi akaomba Nabii Zakaria wa Zakaria ibnada rabbahu rabbi la tadharni fardan usiniache peke yangu sina mtoto sina mjukuu sina nini Rabbi habli nipe miladunka kitokana na wewe zuriatan tayyiba kizazi kizuri nizae na wanangu wazae nione kama alivyoona nabii Ibrahim akaona Ishaka wa Yakuba nafila wajukuu pia kaona fanadatul malaikatu wakamlingania malaika wa huwa qaimun hadith wa bisimama tusali na sali fi mihrabi katika mahala pake pa kufanya ibada mihrabi sio hii hii si hatia kwako huu uzushi tu haya ya mkanisani ya katika msikitini hii mihrabi tu mihrabu wakati wa mtume kwa mihrabu wala wakati wa masahaba wala wakati wa nani mbona ukenda Madina basi utaona mitalamu hapa mihrabu ya mtume hii mihrabu ya simani hii mihrabu ya nani mihrabu ya nani haya yanaitwa madhabehu, madhabehu siku kwa makanisa, ya kanisani hapa. Kani kanisani utona. Huyo wadidi, huyo loti ya makaburi. Makaburi la mtume katika msikiti, ndio loti ya makanani, madhuri haya kafuata mpaka leo. Kafuata mpaka leo. Kwa hivyo kwa siba, zi, kwa ukari wao, hawasadu mudani. Naone kia zogo kwa jiri ya. Jambo limeshege katika nchi. Mkiti kibazi, ukingia. Utona togo hii wanatea. Wala hawiki gani? Wanaitikidi kwa sada hisihi. Kwa sababu mambo ya uzushi. Ibadhi, wanajitahidi wasitema kwa uzushi katika madhehebu yao. Wasali ibadhi, tuone bado tuone wasali nyuma hivi. Lakini wanatia ile kwenye ndio msikiti na tuwa sasa tuone tena kidogo namna hiki. Wala haya sikwasema mimi bwana wewe, amuda na vitabu. Kimoja, hiyo hashia jalaleni. Katika sura saba pale. Kwa ya maluna lahu ma yashau mimahariba katadame sawi tamona mihrabu sio hizi yetu kwa mihizi bida zimeruki zuka tu huyo sawi bia mbona tuja sikia umesoma dini tu sikia bwana wewe watiba jyo siyo ya mtia jisikia unisikia kwa nani kuja soma sini mbanda lakini ndio kiingiacho mjini halali tena kwa tunabudi tunasimama mundani ukiona sasa peke yako sijitie mli bwana sali nje tafadhali kondo basi kwa kwa mtu mmoja unguja imam akisha kutoka tu ndani ya mihrabu sali juma usikie kwa sana kitu bwana mkubwa tena ana habari bwana tafuta karaha kwa nguvu hiyo na kwa sunni eh mihrabu mihrabu makatahali patukufu tupo bote wala hapa sio pata kufunza hili kuliko pengine. Kitu wote sasa. Kitabu yote bwana. Yepesi kama unasema sawi, sherehe sawi. Jelaleni. سورة سبا يا ملون له ما يشاء من حريب إرادة سيوتي إرادة ما حريبا يبارك بوتي هيا ما بوا مزوريوا يكتفيو كتك الإسلام نادو تيهو يشتران ديو وليد بن عبد الملك بن مروان قالوا لي تشتران ديوتي أكتشكوا كبولا مطلومي أكتشكوا مسكيتي نانين نانين هو نادو اللوزوها يكتن ديوها فكاليو لكن مسيمو مكيني يجيني قبوها كبالي كشزيو ونفحلمي كبالي كبالي كبالي كبالي ولكن سيكوا صادقوا كسان فنادت الملائكات وكم لغني ملائكة وهو قائم حالك وامن سماما يصلي في المحراب أنا صلي كذلك مهدفك طيب هذا وكما بيه إن الله أو أن الله يبشرك مقبلة بشرية بيحيا وتزام وتزام توتو ميته يحيا ولغة كرابو ولغة سيكوا يبيبي مراد يحيا أتايش هيو أزاي أبركيوي دو يحيا كرابو حيا كويشي كويشي وكويشي هيو وكويشي مو بابتوتو وباتي أتايشي سيو بزاي أبتا سيو مراد يواكو يتكو باتكي زازي فايبو بزام توتو بيحيا انتو موجة لزمناوي كما تنوبسيما وانا ها وسيلة ناني وكيت لا تكيت أوزة ندم أكو تومني أيوة كبت منا فاروق فاروق قال له مصر بنا ندم أجا كزام تطلع كمسكينة كم يحيى ما كتايش هو يو هكافا هكسكتي كاين بس وسميته يحيى ليحيى فلم يكن لأمر قضاه الله للناس من بدي مسامنا نقول كم يحيى أتايش هو هكافا أمري أمكم مني بس sudah tersisa jina langku, nama tayah tayah, tayah tayah tayah huyuh, wangku bana, engku kami minta tayah tayah tayah. Musadikan di kalimat ibn Allah, tasadi kisah memang nyizimku. Wasayidah takwa banam tukufu, hasura wajah kujizwiliya nabaya. Hasara kujizwiliya. Kata mentu kalau kumpah suriwa, ada sinani, meskadi, majeshi, mesuriwa, mabahin, mabahin. كذبنا بعد سبب كذبوا لنا وانا كهوس بيجي لنا كذا فسير يجي ونبيا ثم من الصالحين أنا نتوكل أنا ثم تكوف بس ما بيش يانا ثمانيني وحصورا منوعا من النساء هوس وانا كم أنا كذبوا لي وانا راح أكون كذا من أنت كذبوا لي وانا يوم فقال الصالح صالح كثيما الممنوع من النساء ممنوع مراد كزوجين وناكي مطلقا سواء كان اضطرارا اكيوا لازم هفاي مناكي او اختيار يوتي ممنوع نمكو كتراها بريو اكاسمانيني ولقد ارسلنا من قبلك رسولا تمليت قبل يا كتشونكو يا متومي وجعلنا لهم ازواجا وذرية تكاجا لي وانا توتو wanawake na vizazi wanaseme ila Yahya wa ila Isa kiarabu kina mshinda mguu basi wangu basi nabii Isa kawa nabii Yahya kawa ndio mezaa vile vile na nini maneno ya Kristo wakakifirika kwa Kristo kuliko Uislamu Wakristo ndio sema nabii Yahya jaoa nabii Isa jaoa kini wakatahidi kujeuza Qur'ani Kristo maneno kapindua pindua maka kapanya menurutkan faham ayah bahir syahir walaqad arsalna min qablika rusula tubayta qabla akum wa mitum wa ja'alna lakum azwaja wa dhurriyya tudiyadiya wa nawakina wa nam tume kasema arba'u min sunan muslimina ma huwa mani haya ni mwendo wa mitume ndo kwenda kutahiriwa ya mswaki ni kama nukato kuo hakusema ila Isa sasa nyempe yoko ndiko mungu ndiko mtume mzee jalali bwana wasi akasema tukasiri tukasiri mfasiri bal qad yufhamu akasema tukasiri hasura mifawahishi makazuridi kana machafu hana machafu ndo hasura sio kazuridi kana wanawake hakai للفقراء الذين احصروا في سبيل الله وبزويلك اوز بيكيتو شغل كده ما بيا ديني تو نكو بيا ندي حصر حصر اتم حصور مراد الفواحشي كزويلك لما تعرف فاني بل قد زوراتي بل قد يفهم لكن نفهميك غصبوا كذابيا وجود الناس لي من دعاء زكريا كل دعاء زكريا لتمليا كسل هبلي من دون كزوريا ني بكزازي تذكر سمتوا أسوا دعاء مكبري ويو ندعاء مكبري كسل كم كم كبرية فسنجبنا له وصلحنا له زوجه مكبرية كم كن يزيم كي أكذا مفهمنا وين قاميشا yo kaje yahya tu kazaje yahya kiko kikendelea kizazi kile basi pifiki hapa kwa sababu kasema nipe mtoto yarithi uniyarithi miradi ya kubani risi mimi arithi mambo yetu haya na mtume kasema hiyo mambo mane ya nini na nini basi sikizi ya dalili tete kidogo tu na bwana ndio kwa sababu jawana ndio kwa sababu sio kao bwana Simba na sema baba na wewe. Leti. Unamsikiliza nani? Mzee Mangombe. Namke Ibrahimu, Isaka, Yakubu walikuwa wakezao nani? Mkeke Yakubu nani? Mkeke Nabii Daudi nani? Mkeke wakezao mjina wao nani? Unajua? Basi shati unajua. Shati unajua. Mtu mmoja kaja kumwambia mtu mmoja sasa. Mama yake Dinisi jina lake dani kwa sababu yako tu mzee. Nadhani hudhuria msio. Sasa tabia hii bwana wewe mkeri Dinisi ile kitu ndani pale. Kuliko hudhuria kwa harusi hiyo. Mbona bwana wote basi sio tu kile kile. Na swali lingine anasema maneno mengi lakini muhimu wa madhehebu zetu za kisuni zote wasi lazima kukoga usiku. Mtu akimwingilia mke wake usiku mwezi Ramadhani si lazima kukoga usiku, si lazima. Basi na somo yake nani kama mtu kusali na nini alfajiri atakoga asali alfajiri yake iko jitu asili na funga tu alisali, basi somo yake nayo vile vile ana dhambi za kiza kuacha kusali ana sababu za kiza kufunga anapozita pima mgonya anajua kiasi gani faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara anafanya chembe khairi tayona anafunga khairi hiyo na na atakusali shari tapima itumzidi mtake ndio ndio ikiheka matani kabisa madhhabu za kisuni zote kwa nini usilazim mtu akiingilia na mkewe wakoge usiku sasa basi nendo hadithi sahihi Uislamu utakawe pesi bali yuridu bikum yusra wala yuridu bikum usra namkisha tuwa ruhusa uhila lakum mekwa ruhusa lailatul siyami katika masiku ya kufunga mekwa ruhusa rabasu ila nisaikum kwa ingili ya wake zenu kabita nisi shoto ukoge pale pale takidifu tabu nukisha basi nambani nabani sido zaidi wana ikuwa kukufanya zila zi mkogo sido zi pota josi ya wana nabani mchana sisa zi wana basi kiyo mtu kafaya mksudi wana sila zi mkogo sio zi si mksudi josi na mchana pia ukalala ukaota sibasi kumoja mtumeja kutafaya na mzikitini wana alapu wanaota hapo vishinto mzikitini kasi akaona haya pale tena mkitu wewe tena watu wewe unataka sasa sasa kuna dada nini msikiti kana ni kwako ehe kidada mtu kasema kaota hapana kitu ana makosa tini haya basi sasa tuseme Qur'an basi mkesha kidogo kidogo maswala tupate nafasi ya kusema namba simama sema tena sema tena Ni nasibu kile kile hapai na basi. Tiari yake swala zuri kwa hakika. Kuna vishindo hapa kwetu. Kama na mefai vishindo wa zawati wa mamati ya matu wadazo ni haram. Pakikubali mwenye bibi kukabasa kia yake mwenye. Eh? Baham. Zapa kwa soma masomo ghasit yuni ni mati upai. Mwenye kirizia hivi hake mwenye mwanamke. Mwenye karizia mume apaye anapata chakula maskini yangu anaona afadhali wewe. Kuliko kukaa mjane tena mume yote afadhali mume jina anapata chakula anapata nguo basi. Hakuna habari hiyo kipi shindo watu wajinga tu shoti atishwe shoti nini shoti nini shoti nini. Bwana dhania hasa watu wengine kwa kwa mwanamke hakujibisha harusi basi harusi nani. Haisee. Binafsi. Bas. Lakini bora mtu anajua mwenye asafari. Atitafute bwana kwenda kuoa. Alokuliwa nguo watu tani bwana. Chutani. Yes. Ka ha ya insad. Kama nilivyosema. Hii wanasema kwa makafiri kwa harufu ndio hizi. Mlijidai dauna shau la kunna misla hadha. Lau tungetaka tungesema kama haya. Semeni harufu hizi kapu haya. Na sisi tunasema hey ye. Na Qur'an hiyo sema vile vile kapu hey ye ansad kama nilivyosikia. Jeni ala tese mbona hey ye. Ndio kazi ya Arabu kusema hey ye ukisema haya. Mhm. Kama mbona sio kwa maana maridio kila ya Hamzana Kisai. Wana sio mwenye kikap hey ye kama hiyo ansa. Zikru rahmati rabbika abdahu. Huku ni kutaja kurehemu Mwenyezi Mungu mtuma wake Zakaria akamrehemu akampa mtoto uliotaka na kizazi. Basi wewe usema ujiza. Unajua kuliko Mungu bwana. Nadhisi. Zikru rahmati. Huku ni kutaja kurehemu Mungu kurehemu rabbika mola wako abdahu kumrehemu mja wake Zakaria idhinada rabbahu. Alipomlingania mola wako na wewe mlinganie mola wako atakupa inshallah lazima upewe kile unachokitaka lakini utapewa tu kwa ahadi duuni astajib lakum niombeni tukupeni kupewa utapewa tu lakini pengine ukisema Mungu nipe ng'ombe ndipo farasi la hadi tuone maslaha na wewe kikukwachi kutupwa kwachi wacha bwana atakupa au atakuondoshia balaa badili yake au atakusamehe makosa yako kiasi kile ulichomwomba. Omba kila wakati. Omba. Omba. Usiwasikilizwe ni kasaufi kwa usimombe ya Mungu. Katika fani ilmu rabbi. Inantoshe mwenye ujuzi wake. Sima mtu alivyosema. Wenye tasawufi mba nyimbo yao. Katika fani ilmu rabbi. Miswali ukhtiari. Inantoshe ujuzi wa Mwenyezi Mungu. Simombi. Walisimambi ya nataka ni mwenye anajua. Anajua ndio. Ikaya napenda kuona umedhalilika mbele yake. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ مُقْوَسِكَ فُجَلِينِ كِيْتُ هَذَا حَجَنَ نِيْنِ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَوْ سِبِنَكُمْ مُنْبَى أَنَا فُرَاهِمْكُمْ مُنْبَى الله يغضب إِتَرَكْتَ سُؤَالَهُ مُنْبَنَا كَسِرِكَ كَبْهُ مُنْبِي وَابُنَا يُؤَدَمَا حِينَ يُسْتَرِيقُ Da tasalana bunayya adama hajata usimombe binadamu wewe usimombe kachoka nitambio mwenyewe bwana wasabil ladhi abwabu la yujabu mombe yule ambaye milango yake haifungwi Allah yaghadabu itarakta suala huwa nakasirika kama mombe ndio sababu unajitosha na ni fukarau ya wanasi antum fukarau la dahi nyamna mhitaji yangu. Onyesha mahitaji yako. Abrahim kuko na mahitaji yako. Usisikilize maneno ya tasawufi. Kwa usimwambie. Utaona Qur'an nzima zimetaja dua za mitume. Dua za mitume. Mitume hawajui anajua mimi tasawufi. Baba na Qur'an dua mangapi hapo? Tumepelana kwa baby tumepelana kwa mtume. Omba, mwambie mama ombe. Na mimi niombe. Na mwingine ombe. Muombe yeye tu Rabb Mungu tu basi. Sio mwingine. Idhinada rabbahu alipomlingania mola wake nidaan khafiya ulingano sauti ndogo kama tunavyosema kila siku tunasema irba wala kutu irba na kutiona ni huruma nafsi zenu katika kuomba fa innakum la taduna sama hamumwape kiziwi chini paka kofi balozi ilikuwa kwenye moja hata tunajidai yule mwadhini deki sikutimu na nini watu wanasalisha ikifika amin ben master bismillah sauti ndogo sauti ndogo sauti ndogo au wale wasoma kunuti asubuhi sikia imamu bwana wazimu Allahumma hdina dimana de emkuni pewe we hadabu hiyo bwana we chembe akili huna heshima bwana kumwomba mzimu we bwana we Allahumma hdina dimana de atina dimana de hiyo tuliona kwetu usijebishi poste kututumia kili bwana wewe unaona heshima bwana wewe ukero kama mzima hivi utamwambia mzima hivi wewe hapo hivyo sasa mungu zangu mungu si salama tu nikutumia kili bwana hata chembe unadhani heshima bwana kusema hivyo bwana tena na wanaona pata sauti ile ben masawa tena na wa kamna tu sauti ile ile ulosomea Qur'ani ndio ile ile na sauti yako ile wala hakuna uko ukifika faina katakudhi wala yukudhaneka kwa imamu ya maskini ya na tuonyeshe kitabu hicho sauti ile ile kwa nani imamu ile ile kwa Allah madina kwa hadaita na kwa faina katakudhi wala yukudhaneka kwa inaudia na kwa sauti yake ile ile imamu ile ile hapo utasikia unaposalisha watu Allah madina kwa hadaita tukifika وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ لَفْتِمِيَا وَسِكِينَ أَلَا فَصَدَّقُوا وَلَا سَيْنَا مَنْ بِيَمْ تُوْيُو نِيبَ كِتَابُ أَكِبْ وَبِيهِ كِتْوَيْنِ قَبْلَ سَعْدِي قُقَمْ قُبَانَ وَسِجُوِي ضَمِيرُ وَسِكُهَامُ هَكُونَ كِتَبِيْشُ وَكِنَا شَوْسَيْمُ وَكِفِّكَ فَإِنَا كَتَقْضِي وَلَا يُقُضَى عَلَيْكَ نَمَازِ إِمَامُ وَيُسِيرُ وَسَبِي قَسِيرُ بَنْكُ هَكُونَ akisema kiko vitrendi na trendi na belfazo sana na kitabu chako lakini usinati peke yangu twende ukasome mbele yake hakuna tumesikia maimamu bwana wewe usilete uzushi wako sauti ile inakwenda hakuna wayusiru imamu katu haipati kitabu chochote kile chochote kitabu gani msikitini patolmini patol karibu baburo bori badasi fungua uyone kuwa wa yusiru imamu idha balagha fa innaka taqdi wa la yuqda alayka hayyun atayunaku wa yushariku al-mamum al-imam wala sharikana sa bidwe kuitikia wale amina sasa haitikia na kwenda sauti bwana unasema na wanasema utakuta yushariku mamum fi sana'i kifika baba sifa bado wala sharikana wote wanasema sasa mtu asifika fika Mambo sema uongo bwana nyuma za watu twende na kitabu chako twende sitaki utaki mongo basi ndio sio bwana wadha mambo ya mchezo tena sala si nyuma ramo yeye ni noi basi ukipo kuna chapa yuko mwangi ndugu yangu na ndugu ya Shabani Dar es Salaam kwa mtu ana sala Allah maidina na nasi Allah maidina bi manade Apina tiba tak boleh dapat pun dapat pun. Apa kalau dia apa nak beli lagi? Kasih tahu apa pertanyaan tu, apa tu? Anak nak jual sekolah kita nak jual apa nak beli kilo tu? Bagus sebab pelan ni sekarang terus pakai tak. Usilete uzushi bado, usilete uzushi. baada ya mtume tosha au wengine wakaongezea wakina wafina sijui wasrifu anna shara makata tugaanisie terabu cha mtume na hakitoshi bali nafahamu ile dua ya kunuti mtume kamfundisha mjukuu wake hazan epo kuwasi katika swala fajiri katika swala tarawih witri witri witri na kauli nyingine kwa sababu katika witri kile chapo mechi hapa hai lakini kauli nyingine kwa kila kila witri unasoma ile ambapo mtume kamfundisha mjukuu wake hazan hazan mtume kafa kijana makabilani hivi najua hivi kahifadhi baadhi ya hadithi kwa mtume hafidhtu ni rasulullah hafidhtu ni hifadhi mtume kana bihi mtume kana bihi moja hivi akafundisha paka pale padam kama ni kusoma waqina sharra ma qadai tuki tukinge na shari au ile hukumu ni sasa tunyo tuongeze waqina waqina wasrifanna sharra ma qad wa nadabu tu wajua karamu kwa mtume ukiona karamu cha mtume asina hakitoshi na tuongeze hapo waqina waqina wasrifanna hebu ngoja moto watu wakusudi hapa bwana ndio sio bwana umeona mkini hajui Kiarabu chako cha mabasa kibora kuliko cha mtume bwana. Yoto. Ingem kama tashikio bwana mwili mwili wewe wewe. Kuna adabu bwana wewe. Unajua kuliko mtume. Unaona hekoshi ya mtume. Wewe mtume mwingine amekuja. Kadiani tu. Kadiani tu. Sio sie bwana. Usiongeze bwana. Lakini nzuri. Ya mtume mbaya bwana. Yako nzuri. Ufumo salamu ni bado wetu. Idhinada rabbahu alipomlingania mola wake nidaan khafiya ulingano wa siri kiasi kusikia mwenyewe kama alivyosema usinyamazi kimya kama ni usikii bado usipige kelele kwa watu wengine kana kwa mrabbi mola wangu si hayo mtume naomba sema kapadi mrabbi natosha ilmu mtu bajinga kutofauti hapo mana sio utoshi wao katika dini ya Kiislamu. Mitume ndio kufuata bwana. Ulaika alladhina hada Allah, hawa ndio mkodongo wa babi hulahu. Tadi pata mtu wapo. Sio mtu wa dunia tasawuf. Naomba wote. Hali nyingine imekuja. Kanu kama hivi, yaduna na raghaban wa rahaban. Wanatuomba raghaban wa rahaban. Wajide kutaka pepo na kuogopa moto. Halafu wenye seme wenye tasawufi, usimwabudu Mungu kwa ajili ya kutaka pepo. Wala kwa ajili ya kuogopa moto. Bibi Rabia anasema budu Mungu kwa kuwa anastahili. Wewe hujui bwana. Rabia tibana kujilika Rabia, Rabia kapita mikate huko wewe. Matatu ukausi. Atibana kujilika Rabia, Rabia la adabu sio neno. Atalisema hayo kwa mimi simwogopi Mungu kwa ajili ya kutaka pepo. Simwabudu Mungu wala kwa kuogopa moto. Mitume wanasipio bwana unafahamu bwana nini? Kanu yaduna na raghaban wa rahaban kama hivi ndio kanu. Yaduna na au mitume kutuomba raghaban wa rahaban kwa ajili ya kutaka pepo na kuogopa moto. Wewe usini usiabudu Mungu kwa ajili ya kutaka pepo. Wala usimma nini kwa kuogopa moto mtoto wako ni mazuri bwana. Si mazuri chote bwana wewe. Yeye mpakaliwa pakaliwa juu tu. Majalbosi, jalbosi unajua? Ah. Jalbosi mkatasi tuambie majalbosi juu basi kitu amna kitu katasi. Basi ndo hapo. Daya nyingine vile vile. Ya khaufa khaufa na taman. Katika sio kisajida khaufa na taman. Wale kwa budu khaufa ili kuko kwa moto na kutuba ipepo. Ngose mwenye tasawufi anasema usiabudu Mungu kwa kuko moto. Chana bana manu wae, tupile mbali, hawana adabu. Jio siya bana wae. Tuwebwa ufati hawa, unambwa ufati bibi Rabia. Rabia kama nozi mikate, kama nuwe mikate kwa hati nozi. Hati Rabia wada wini, macha chawa inani. Mafahamu bana, walashukuli watu, zahara kwa hili bana, bali. Unahitikia tu bana, fikiri bwansa. Hawa tuwa kwa kwati, wana kwa panguwa, wana panyi, wana panyi, yadu una na ragaba, warahaba. يدعون ربك بخوف وطمع اوبم الى وقت اللهم يا من ترفع الينا فات وكفها ويا فيا امين فيغدقها هاتر منه وطا يا من ملأ الوجود جود جوده وجدواه سهل تسمى دوام يبن تانج لكن تتوى يليه سكونتيو تهتكي يقول مجينة سكونتيو قبل بسيما قوام بكو يهلم تتوضوشا تتوضوشا اللهم يا باسط اليدين براطية يا من إذا رفعت إليه كف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفات الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالقدم والبقاء والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعوض ولا سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك نجاة أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل بذل همة وبلية ولا تجعلنا ممن هواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين خطوفا دانية جنيا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتسر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وإياه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز أدراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السمية برحمة ومغفرة وكريمة ما سواك أغنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك ورجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات واصلح الروعات والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الساعة وجرا اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يوم سياب سيبي سبسابا وربا واغفر لنا ولناسج هذه البرود المحبرة المولدية وصل وسلم وبارك على أول قابل للتجلي من حقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصراه ووالاه ما شنفت الآذان من وصف الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة لوقود أحلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحث زورة مسلمة دوا وإمام الشافعي جانك وامكالين وانتوا ولك بحث زورة حتى تناشر ولا تقديم جانهم وما شاء الله ما تناشر ما بوهورا وقت ولا تقديم ليلة سنة عشرين ولا تقديم جوز ما بوهورا بكيش كوشا جونا كل كتو ليلة سنة عشرين سكوين كتو سيسا عشرين ولا تقديم بيلا بيلا كما ربي تقديم ما مشاعتي وسيوسا بشرين القديم كلا توشرين لما قبحت إنك كتو أفقية ما سوما دوا سكوا ليلة إن شاء الله تيو كما نفسير مشاعتي نشيا وقت وانا كنت قصر عشرين ولا تقديم إذن هذا ربك سيتم بمهم بمثل نداء خفية ولينكارن وصوت دوغو سيتم بمثل صوت دوغو كياسيوني سكيوني سكي قال ربي أمول رانكو إني ميني وهانا العظم ميني مكوبا يانكو بيشك وهنا كوبو تينا مزي وهانا العظم ميني واشتعل ذاك